آج ہم ذکر کو اور درود کو بھی چھوڑ بیٹھے. اللہ نے اتنے خزانے ذکر میں رکھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجنے کے اتنے خزانے ہیں, مسلمان اس کو بھی بھول گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب دشمنوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو ہم فیصلہ کچھ کر ہی لیتے ہیں, لاٹھیاں لے کے دروازے کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہیں. محمد کریم گھر سے نکلے ہیں اور آپ کی زبان اقدس پہ الفاظ کیا ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے اندھے کر دیا, پاس سے گزر کے چلے گئے. آج کسی کو کہتے ہیں حسبی اللہ پڑھا کرے, کہتے لو مولوی صاحب نے یہی کہنا تھا تو اور کیا کہیں. اب یہ تو ہم کہنے سے رہے کہ آپ ملارے پاکستان سے چھلانگ لگا دیں, تو خودکشی کرنا ویسے ہی حرام ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے, مقتدا وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر زندگی کی روح پھونکتا ہے, مایوس نہیں کرتا. مایوسیوں سے تو نکالنا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے سارے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, لیڈر قوم کو لے کے چلتا اور کہتا ہے نہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. ایمان والے ہم کیوں گھبرائے؟ گھبرائے تو وہ جو بے ایمان ہے, پریشان تو وہ ہوں جن کا رب پہ توکل نہیں ہے, جن کا رب پہ یقین نہیں ہے. ہمارا تو رب پہ یقین ہے, اللہ کے فیصلے نافذ ہونے والے ہیں اور اللہ کبھی اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ضائع نہیں کرتا کسی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا. کتنی بڑی آگ جلائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, لیکن آگ میں پھینکنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کی. منجنیق میں ڈال کے پھینکا, ہاتھ بھی بندھے ہوئے پاؤں بھی بندھے ہوئے, جب پھینکا اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. جب وہ گرے تو ان کی زبان پہ صرف ایک کلمہ تھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل. آگ ختم. صرف اس رسی کو آگ لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے, اور باپ دیکھ رہا ہے. جب رسی آگ سے جل گئی وہ مسکرا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جیسے باغ میں بیٹھے ہیں, تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا, تجھے تو کچھ اس نے ہونے ہی نہیں دیا. نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم کو آگ سے بچانے والا رب آج بھی زندہ ہے. کوئی اس کا ذکر کر کے تو دیکھے. چلتے پھرتے عادت بناؤ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, حسبی اللہ ونعم الوکیل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. درود پڑھنا سیکھو, خصوصاً جمعہ کے دن, اور جب موقع ملے ایک مرتبہ درود پڑھو گے دس نیکیاں, دس گناہ معاف, دس درجے بلند. اور رب تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ٹریلین فرشتے رب تعالیٰ کے 70 مرتبہ اس انسان کی برکت اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور دوسری روایت, تیسری روایت بتاتی ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے, اذن تغفر ہمک وَيُغْفَأُ لَكَ ذَنبُكَ, زندگی کے سارے گناہ بھی معاف اور رب تعالیٰ غم بھی سارے دور کر دیتے. یہ تو علاج ہے جس کو اختیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نظر آتا. جس نے اختیار کیا اس کو اللہ نے کبھی پریشان نہیں.